ng debosyon kay Maria at upang masalamin sa nobina ang lengguwaheng bukas sa lahat o inclusive language. Ang lahat ng pagbabagong ito ay opisyal na sisimulan sa unang Miyerkules sa panahon ng Adbyento sa 30 ng Nobyembre 2016. Ang mga sumusunod po ang ilan sa pagbabago sa nobina na sinimulan ng gamitin. Una, pambungad na panalangin. Ikalawa, panalangin sa nobena. Ikatlo, mga kahilingan sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Mayroon pong mga karagdagang petisyon at ang tugon sa bawat kahilingan ay Masintahing Ina, ipanalangin mo kami or Loving Mother, pray for us. Ikaapat, pasasalamat at ikalima, panalangin sa mga may sakit. Ngayong Miyerkules na ito ay aming ipakikilala ang maliit na pagbabago sa pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo na dinarasal tuwing unang Miyerkules ng buwan. Mangyari pong sundan ang mga panalangin naka-flash sa TV screens. Ang dambana ng ina ng laging saklolo ay nagsasagawa ng Operation Laging Saklolo para sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Lawin. Kaugnay nito, kami po ay kumakatok sa inyong kabutihang loob sa pamamagitan ng tulong pinansyal sa mga stations na matatagpuan sa compound ng Dambana. Ipinapaalam po namin na hindi po kami tumatanggap ng pagkain o used clothing. Ganon din po sa nalalapit na ika-isang taong anibersaryo ng Sinirangan Coffee Shop, inaanyayahan ng lahat na dumalo sa kanilang anniversary concert na gaganapin sa 4 ng Nobyembre 2016, Biyernes, sa harap ng The Carillion Tower. Ang pagdiriwang na ito ay isang pasasalamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa kanilang adhikain upang makapagbigay tulong sa mga mag-aaral na naapektuhan ng Bagyong Yolanda sa Eastern Samar. Sa araw na ito ay magkakaroon ng special promo at mga bandang tutugtog kaya inaasahan ang inyong pagdalo. Ganun din po ang atin pong nobina sa ina ng laging saklolo ay mapapakinggan tuwing unang Miyerkules ng buwan sa Radyo Veritas 846, Radyo Totoo, via audio live streaming sa internet. Ang website po ay www.veritas846.ph. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat at awitin natin Inang Sakdalinis. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak ng Diyos, humingi muna tayo ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Habagan mo kami, mawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po muna sandali ang lahat. Sa nakaraan pong isang linggo, nakatanggap ang ating mahal na ina ng laging saklolo ng 1,663 mga liham kahilingan at 182 mga liham pasasalamat. Sa mga liham pasasalamat na ito, 8 para sa pang-espiritual na mga biyaya, 1 para sa pagbabalik loob, 2 para sa kapayapaan sa tahanan, 2 para sa katuwang sa buhay, 14 para sa kalusugan at pagaling sa karamdaman, 1 para sa pagkakaroon ng anak, 1 para sa tulong na pang-pinansyal, 2 para sa pag-aaral, 17 para sa pagpasa sa eksamen, 4 para sa pagbiyahe sa ibang bansa, 7 para sa lokal na trabaho, 1 para sa trabaho sa ibang bansa, 10 para sa pang-material na biyaya, at 112 para sa lahat ng mga biyaya. Narito po ang isang liham pasasalamat. October 19, 2016. Dear Mother of Perpetual Health, una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa akin. Matagal ko na pong ipinagdarasal na sana ay makahanap ako ng work abroad. Noong December 2014, ako ay nakatanggap ng tawag mula sa US para makapag-work. Tumagal ng 8 months ang processing, interview, pero sa huli ay hindi po ako natanggap. Hindi po ako nawala ng pag-asa at patuloy na nag-apply sa iba't ibang auditing firms. Noong September 2015, ako po ay natanggap sa isang auditing firm sa Ireland. Laking pasasalamat ko po noon. Pero kailangan pa pong magkaroon ng visa bago makapag-work. Makalipas ang 3 buwan, ako po ay nakatanggap ng tawag na denied ang visa ko. Sobrang lungkot ko po noon at malapit nang mag-give up dahil sa mga gastusin at tuition fee ng aking mga kapatid. Halos araw-araw po akong dumadaan dito sa Dambana tuwing pagkatapos ng trabaho para manalangin ng rosaryo. Kayo po ang naging sandigan ko para maging matatag. Hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa. Noong July 20, 2016, ako po ay nakatanggap ng tawag mula sa Riyadh. Laking pasasalamat ko po at nakapasa ako sa interview. Sunod-sunod na po ang proseso ng aking papers. Bukas po, October 20, 2016, ay ang flight po patungong Riyadh. Nagpapasalamat po ako sa malaking blessing na ito. Makakapag-ipon na po ako para sa tuition fee at makakapagbayad ng aking mga utang. Nawa ay makatulong ako sa aking pamilya at sa mga taong labis na nangangailangan. Ipinapanalangin ko na sana maging okay ang aking trabaho at hindi po ako magkasakit. Hinihiling ko din po na sana maging okay din ang aking pamilya at mga kaibigan dito sa Pilipinas. Lubos na gumagalang at ang liham po ay may lagda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At welcome po sa ating pambansang Dambana ng Mahalay na ng Laging Saklolo ngayong unang Miyerkules sa buwan ng Nobyembre, Araw ng Mga Patay, All Souls Day. Sa araw na ito ay itinalaga ng ating simbahan upang ating ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Kahapon, ipinagdiwang natin ang Saints Day, araw ng mga santos na mga banal, yung mga tao na nandoon na sa piling ng Panginoon, nakikibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo'y sumasampalataya sa tinatawag nating samahan ng mga santos o Communion of Saints. Sa Communion of Saints, meron tayong tatlong pangkat, tatlong grupo. Ang unang pangkat ay yung mga banal na nandoon na sa piling ng Diyos, nakikibahagi sa kanyang kalawalatian na sa langit. Ang pangalawang pangkat ay tayo na nandito sa lupa na patuloy na naglalakbay. Darating din ang araw na tayo mamamatay. At inahagad natin na makasama din tayo pagkatapos nating mamatay patungo sa kaluwalhatian. Ang pangatlong pangkat ay ang mga yumao na maaring hindi pa nakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos, wala pa sa langit dahil kinakailangan, dahil marahil sa kanilang kasalanan at kinakailangan na sila'y malinis, ma-purify. Kaya ito yung pinapaniwalaan natin na sila ay nasa purgatorio. At ito ang araw na ito ay para sa lahat ng mga yumao. Ikatlong pangkat ng samahan ng mga banal, Communion of Saints. So ipinapahiwatig natin sa paniniwalang ito, sa pananampalatayang ito, na tayong lahat ay may ugnayan. Kahit na tayo ay namatay, hindi napuputol ang ating ugnayan sa ating mga mahal sa buhay dito sa lupa. Kaya't ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa misa sa araw na ito, na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo maging ang kamatayan. Kaya't kahit na namatay na ang ating mga yumao, ang ating mga kapatid, meron pa rin tayong ugnayan sa kanila. Kaya't ipagdasal natin sila at ipagmisa, katulad ng binabanggit sa unang pagbasa, sa misa sa araw na ito, sa aklat ng Makabeo, na karapat dapat lamang na ipanalangin natin, ipagdasal natin yung mga patay, yung mga yumao na. Kaya't ito ang ipinagdiriwang natin ngayon. Ipinagdiriwang natin na tayong lahat ay iisang pamilya, isang komunidad na naglalakbay patungo sa kaluwalhatian. Ang ating buhay dito sa mundo ay isang pilgrimage na tinatawag. Tayong lahat ay mga peregrino, tayo ay mga pilgrims. Ito ang unang stage ng ating pilgrimage. Ang buhay natin sa mundong ito, ang unang stage ng ating paglalakbay. Hindi natatapos sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi sabi nga natin, pagpanaw, o sa English, he passed away, passing over. Ang kamatayan ay passing over from this world to the world of God. Kaya hindi ang ating buhay dito sa mundo is tinatawag nating Mystery Pasqual. The mystery of our passing over from this life to life with God. Kaya huwag nating katakutan ang kamatayan. Sa ating media ngayon, sa TV, sa internet, sa Facebook, ay makikita natin sa mga pelikula na ang kamatayan ay isang bagay na nakakatakot. Kaya hindi nakakatulong kung minsan yung mga secular celebrations like Halloween, na yung Halloween, ang ibig sabihin ng Halloween ay All Hallows Eve. Ibig sabihin yung mga santo, hindi yung mga demonyo at mga iba pang mga monsters and impacto na ginagawa ng maskara ng mga bata, nagbibigay sa atin ng maling pagtingin sa kamatayan, na ang kamatayan at ang buhay sa kabila ng kamatayan ay nakakatakot. Totoo, madilim, misteryo. Subalit, sa pamagitan ng ating pananampalataya, ipinapaalala sa atin na huwag nating katakutan yung kamatayan, sapagkat ginapi na nang ni Kristo ang kamatayan. Sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng pag-asa na ang kamatayan ay hindi na makakagapi sa atin. Kamatayan ay hindi ang may huling hatol. Ang may huling say, kundi ang muling pagkabuhay. Pagdating ng katapusan, babalik ang ating Panginoong Hesukristo at bubuhayin niya lahat ng mga patay. Ito ang ating ipinapahayag sa sumasampalataya ako sa pagkabuhay na muli ng mga matay, the resurrection of the dead. Ito ay mga malalalim na misteryo, mahirap paniwalaan, imposible sa atin, pero sa Diyos ay hindi imposible. Kaya sa tulong ng panalangin ng ating mahal na Nanang Laging Saklolo, tunay na maipagdasal natin ang ating mga yumao na naghihintay ng araw upang sila'y makapiling ng Diyos sa kaluwalhatian. At ating ipanalangin din natin ang isa't isa na nandito sa lupa na patuloy na naglalakbay upang mapaghandaan din natin ang ating kamatayan. Tumayo na po ang lahat at awitin natin Birhen Maria, tala sa umaga. Panalangin sa Nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus si binigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng narito ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Magpakapagbigay pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimiyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bikisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugayin ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tanging naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming buwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligaya maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing Ina, manalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang kami matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na kami tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at mga pare. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapare at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa Langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin. Sabay-sabay po. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Diyos. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linis ang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linis ang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi namin sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming mailan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Tumayo na po ang lahat at awitin natin, Birheng Mahal. Oh, Pasasalamat, Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buniyang pagka-Diyos ay sumasa iyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay niya sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway pagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Sila ng pagkain galing sa langit. Bukal ang lahat ng kaligayahan. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng maiwagang pagkamatay at muling pagkamatay ng iyong buktong nanak, iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahayag ang hiwagang ito sa pamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsako alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Pagpupuri, purihin ng Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar, purihin ang Diyos, Espiritu Santo ang mang-aaliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos sa Maria Santissima, purihin ang santa at dinarungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo. Thank you.